اخر دا چی پا دی دنیا کی هم پا غوی باندی لانت راغے او دا قیامت وارز هم واو رئی آدیانو دا خپل رب سرا کفر اکڑو واو رئی لری و غرزولی شو آدیان دا هود دا قوم خلق